inni mogą się od niej zarazić. Na zachodzie Afryki największa w notowanej historii epidemia choroby wirusowej Ebola pochłonęła w ostatnich miesiącach 660 ofiar. Po raz pierwszy zajmuje się epidemią eboli o takich rozmiarach. Ludzie umierają setkami, brakuje nam środków. Mówił w BBC przebywający na zachodzie Afryki ekspert WHO José Rovira. Najwięcej przypadków zachorowań i zgonów odnotowano w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Pierwszą infekcję wykryto teraz w Nigerii. Wirusem można zarazić się przez bliski kontakt z chorym. Infekcja często prowadzi do śmierci. Nie ma szczepionki ani skutecznych leków. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed opałem na Lubelszczyźnie i przed burzami z gradem na zachodzie kraju, południu i w centrum. Wszędzie dziś bardzo ciepło, od 25 stopni w Zakopanem do 30 w Lublinie, a w Europie zazwyczaj chłodne stolice cierpią z powodu upałów. W Helsinkach i Sztokholmie 30 stopni, o jedną kreskę mniej w Oslo, gorąco też w Londynie 27 stopni, ale najcieplej w Atenach 35 i w Madrycie 36 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Mediamarkt.pl. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twaroszkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Joanna Pekacz-Marek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Radiowy Dom Kultury. Szum kina. Tak brzmi szum kina, w którym właśnie skończyły się kolejne seanse festiwalowe. Ktoś przychodzi zamówić kawę, zjeść drugie śniadanie. Wszyscy czekają na kolejne pokazy, które zaczną się około 13. Witamy z Wrocławia. To jest Radiowy Dom Kultury. Dzisiaj Anna Regulska, 100 lat, nasza Ania kochana. Wiesław Szala tutaj na miejscu. Agnieszka Opszańska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Lata temu, świetlne już, zobaczyliśmy jakiś film, nie pamiętam jaki, w ramach festiwalu i skojarzył nam się z tą piosenką. I od tej pory każde pierwsze wydanie naszego programu z Wrocławia, w każdy lipiec kolejnego roku, zaczynamy od tego nagrania. We'll be right back. Rojksop i Robin z płyty sprzed lat, z Juniora, Girl and the Robot. Na początek dziś z Wrocławia, to już taka nasza mała świecka tradycja. Patrzę na stronę Polskiej Radio PL ukośnik Trójka i tam spis tego, co w audycji się pojawi do 14:00 i zdjęcie ze znakomitego filmu Dzikiej Historii, filmu, który pokazano na otwarcie. O nim porozmawiamy przed 14:00 wspólnie z Ryszardem Jaźwińskim. Patrzę na to, co dziś się wydarzy. I tak czytam w opisie, jedyny taki czas w roku, piękne miasto, znakomite filmy i wspaniała atmosfera, rozmowy w kinie, nie tylko o kinie, wystawy, koncerty, akcje artystyczne, festiwalowy Wrocław. Właściwie w tych dwóch, trzech zdaniach wszystko się zamyka, to o czym dziś będziemy opowiadać, bo będziemy podróżować po Polsce, to już za kilka minut, odwiedzimy wystawy związane z historią Wrocławia, pokazywane tutaj w ramach festiwalu, będą u nas goście związani z Nowymi Horyzontami, ale nie tylko, i zajrzymy do naszej festiwalowej biblioteki, która działa od piątku i w której za chwilę zabraknie książek. Tak duże jest zainteresowanie. Polecamy się serdecznie. Facebook Radiowego Domu Kultury i strona polskieradio.pl/trójka. Zaczynamy jeszcze, wracając do płyty tygodnia, do południa, do Thinka, Shakespeare, a za chwilę podróż telefoniczna. Teach us Shakespeare when you're only 16, no idea what it all means. Oh Romeo, oh Romeo, he thinks it's a love thing, all masks and kisses from the balcony. Deeper than that, but it's a fucking tragedy. Oh, you taught me so much about you. Taught me so much about love. And yet I learned nothing. Yet I learned nothing. Yet I learned nothing.

święto Muzeum Papiernictwa, ale to jest również święto każdego z nas, gdyż każdy codziennie zużywa sporą garść papieru. Statystyczny Polak około 110 kg rocznie, zatem myślę, że każdy mógłby się czuć człowiekiem, którego święto jest akurat w ten weekend. Mówi Maciej Szymczyk. Będzie można czerpać papier, zdobić go historycznymi technikami i co istotne, każdy to, co wykona, zabiera ze sobą na pamiątkę. Też otwieramy wystawę sztuki papieru. W tym wypadku, w tym roku, jest to ekspozycja artystki warszawskiej Joanny Stokowskiej, wystawa zatytułowana Poszukiwania rozmowy z liśćmi. Artystka tworzy pracę właśnie z liści z traw, w specjalny sposób je preparuje, następnie tworzy z nich przepiękne kompozycje, które można oglądać w Muzeum Papiernictwa. Kolejna rzecz to konkursy. Przygotowaliśmy m.in. konkurs sprawności papierniczej. Będzie można dźwigać sztangę wykonaną z papieru, rzucać na odległość kulą z papieru, także tych powodów do odwiedzenia Dusznickiego Młyna Papierniczego jest wiele. A najlepiej zrobić to dziś i jutro. Święto papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. A szczegóły na stronie www.muzeumpapiernictwa.pl. A teraz ruszamy na Podlasie, prosto na festiwal teatralny Wertep. Wertep to nie jest dziura w ziemi, to nie są bezdroża. Wertep to międzynarodowy festiwal teatralny i każdego roku odwiedzamy kilka małych miejscowości w województwie podlaskim i zapewniamy prawie całodniowy program artystyczny, bardzo zróżnicowany, bo zaczynamy od spektakli dla dzieci, przez różnego rodzaju happeningi, koncerty muzyczne, spektakle plenerowe, duże i małe, czasami także spektakle w salach, a zazwyczaj kończymy to dużym widowiskiem plenerowym wieczornym. W związku z czym Wertep to oprócz tego, że festiwal teatralny z nastawieniem na teatr, to jednak połączenie różnych sztuk i przede wszystkim spotkanie artystów z artystami i artystów z widownią. Mówi Agata Rychcik-Skibiński. Każdy dzień jest w innym miejscu, czyli mamy kolejno Narewkę, Michałowo, Czeremchę, Policzną, Orle, Białowieżę i Hajnówkę. Natomiast z założenia pracujemy w plenerze, ponieważ w tych maleńkich czasami miejscowościach jest Dom Kultury, który nie ma infrastruktury, która pozwalałaby zaprezentować spektakle teatralne i przede wszystkim nie mogłoby tych spektakli obejrzeć tak duża liczba osób, jaka w tej chwili ogląda spektakle. Każda lokalizacja jest troszeczkę inna, w związku z czym zawsze musimy na nowo się logistycznie rozstawić, ale zadanie jest takie, zrobić coś z niczego, czyli w plenerze wyczarować sobie takie miejsce, gdzie spektakl po prostu będzie miał jakiś piękny anturaż, a nawet dodać takiego niezwykłego anturażu z miejscom, które są go po prostu pozbawione czasami. Zapraszamy na Międzynarodowy Objazdowy Festiwal Wertep, a daty i miejscowości na Podlasiu, w których pojawi się festiwal, znajdziemy na stronie www.wertepfestiwal.pl. A na koniec propozycja dla tych, którzy mają dobre pomysły i potrafią ubrać je w krótką filmową formę. Wręcz bardzo krótką. Przed nami konkurs. Zapraszamy do wzięcia udziału w 9. edycji konkursu na najlepszy film jednominutowy. Nabór filmów trwa do 25 sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest, a zgłaszać można filmy nie mniej, nie więcej, tylko jednominutowe, wykonane w dowolnej technice, o dowolnej tematyce. Nie mamy ograniczeń wiekowych, nie mamy ograniczeń terytorialnych, oprócz tego, że uczestnik konkursu musi mieć obywatelstwo polskie. I 9 października w Centrum Świętego Jana w Gdańsku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i filmy wyróżnione, nagrodzone ruszą na turnę festiwalowe po 20 miastach w całej Polsce. Mówi Bartosz Filip. Jedna minuta to się wydaje bardzo mało, ale kiedy ogląda się filmy nadsyłane co roku na konkurs, to one zadziwiają pomysłowością, innowacyjnością formalną i jak się okazuje, można nawet nakręcić mini dokument albo mini fabułę, która trwa właśnie jedną minutę. Mówię o mini dokumencie i mini fabule, ponieważ my mamy trzy kategorie konkursowe rocznie, to znaczy fabuła, mini dokument i forma. Więc zarówno takie formy króciutkie, fabularne się pojawiają, jak i eksperymenty różnego typu formalne i wreszcie mini dokument jednominutowy to brzmi dosyć ekscentrycznie, ale czasami przynosi bardzo ciekawe rezultaty. Nabór filmów trwa. Zgłoszenia można przesyłać do 25 sierpnia, a szczegóły znajdziemy na www.jednominutowski.pl. Zapraszam. Agnieszka Obsiańska jeszcze w tej godzinie powróci do nas z zupełnie inną propozycją. Dzisiaj o 16 w kinie Nowe Horyzonty tu we Wrocławiu, a właściwie to przed 16, bo to długa rzecz, tak jeszcze sprawdzam w programie. Tak, o 15.45 trwa 97 minut. Pokaz specjalny, muzyczny, z naszym znakiem jakości. Björk, Biophilia Live, zapis koncertu. No to wróćmy na tę płytę. crystals grow like plants. Listen how they grow. I'm blinded by the light. Listen how they grow. In the core of the earth. Listen how they grow. Crystalline, internal nebula. Of the ones we love, dovetail our generosity, equalize the flow with our hearts. We chisel quartz to Crystalline z płyty Biophilia to Björk. Do zobaczenia tutaj na festiwalu Nowe Horyzonty. Zapis koncertu. Wyjątkowa rzecz. W chórze 24 osoby, 16 kamerzystów. Poza tym w tym filmie dużo animacji, zdjęcia przyrody, bo to jest opowieść o tym, jak uratować świat, nasze środowisko, żebyśmy wszyscy nie zginęli pewnego dnia z powodu tego, co sobie sami robimy. Wstęp Davida Attenborough. No i jeszcze dodam, że ta płyta i cała ta rzecz związana z biofilią to jest fragment programu edukacyjnego w Skandynawii, bo tam dużo się mówi i myśli o ochronie środowiska. Bjerg, do zobaczenia na festiwalu Nowe Horyzonty, Biofilia Live. Nie jestem tu sam we Wrocławiu, jest Ryszard Jeźwiński. Gdzieś z seansu na seans biega Katarzyna Borowiecka, z seansu na seans, ale także z miejsca jednego do miejsca drugiego i to ma wszystko związek z festiwalem. Biega także Jan Niebudek. Dziś jego relacje w naszej audycji, oto pierwsza. Jednym z wydarzeń towarzyszących festiwalowi Nowe Horyzonty jest wydarzenie, które odbywa się do końca festiwalu w dwóch miejscach, między innymi w galerii Entropia, w której w tej chwili jesteśmy przy ulicy Rzeźniczej i ze mną jest Alicja Jotko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, bardzo mi miło. Jesteśmy na wystawie Dawne Horyzonty, która ukazuje w instalacji filmowej materiały i zapisy, notatki filmowe dwóch niezależnych filmowców, Bolesława Głazowskiego, który filmował swoją rodzinę, ale nie tylko, także zniszczenia w mieście Żory oraz materiały Włodzimierza Kałdowskiego, który od lat 50. filmował życie kulturalne, społeczne, architektoniczne Wrocławia, a więc we wszelkich aspektach pokazywał nam życie naszego miasta. Obaj panowie w zupełnie inny sposób filmują i inne rzeczy pokazują, to jednak robią to z jednakowym jakby entuzjazmem i tkliwością. I to jest właśnie to, co postanowiliśmy połączyć. No i to niesamowite wrażenie, bo wchodzę z ulicy i moim oczom ukazuje się dawny Wrocław sprzed 50-60 lat. Coś niesamowitego, absolutnie. Dokładnie tak. Tutaj już nie jedna osoba przed panem, trochę przed czasem, przed otwarciem wystawy zaglądała. Te osoby nie chciały opuścić galerii, ponieważ łezka kręciła się im wokół, że widzą dawny Wrocław i dawne pojazdy, ludzi inaczej ubranych, inaczej się również zachowujących. I to wszystko otacza ich i można sobie spokojnie kontemplować. Tutaj widziałem, że Kałdowski zabiera nas na stadion żużlowy. Obserwowaliśmy zawody żużlowe na przykład, czyli już wtedy ten sport był tutaj popularny. Gdzie jeszcze jesteśmy? Jesteśmy na remontującym się po wojnie dworcu kolejowym. Nocą przechadzamy się po ulicach i widzimy dawne neony, jedwabie, mięso, wędliny. Galux na przykład, słowo, które wypadło już zupełnie. Kiedy spoglądamy razem z Włodzimierzem Kałdowskim z wieży matematycznej Uniwersytetu albo z Kościoła Świętej Elżbiety, to widzimy dymki unoszące się ze wszystkich kamieniczek wokół rynku i widzimy też bardzo dużo pustych miejsc, w których nie ma budynków, tylko uprzątnięte z gruzów place. Teraz już tego nie moglibyśmy zobaczyć. Widzimy też zupełnie inne tempo życia. Inaczej ubranych ludzi, inaczej się zachowujących. W drugiej sali tutaj, w galerii Entropia, życie rodziny Bolesława Głazowskiego. Życie dwóch zaprzyjaźnionych rodzin, Bolesława Głazowskiego i drugiej jeszcze rodziny, obie posiadające sporą gromadkę dzieci, jakichś wujków, ciotek, które razem udawały się na pikniki. Dzieci są głównym tematem dla Bolesława Głazowskiego, ale nie tylko. Czasami spacery oraz przedziwne zachowania dorosłych, wojna na śnieżki na przykład, które pokazują też jakby zupełnie inne rozrywki. Ludzie, którzy nie mają komórek, telewizorów, no bawią się w przeskakiwanie jeden przez drugiego albo w jakieś wspólne śpiewy, w kółko graniaste i tym podobne. I tak paru dorosłych, sporej gromadce dzieci zapewnia świetną zabawę, taką sielankę, takie coś, do czego chciałoby się wrócić. W takim razie zapraszamy do 2 sierpnia, czyli dzień przed zakończeniem festiwalu Nowe Horyzonty. Zapraszamy do oglądania Dawnych Horyzontów, tak? Dawnych Horyzontów w Galerii Entropia przy Rzeźniczej 4 we Wrocławiu, ale do 3, a więc równo z zakończeniem festiwalu, ta wystawa będzie w zupełnie innej swojej odsłonie, bo w Kokofli mamy do czynienia z innym akcentem. Tam są też zdjęcia i materiały udźwiękowione podczas wernisażu. Ta wystawa w Kokofli wygląda zupełnie inaczej i trwa o 1 dzień dłużej. Dawne Horyzonty na Nowych Horyzontach. Jan Niebudek o nich opowiadał. Polecamy serdecznie. Można na chwilę wyjść z kina i pooglądać. Też zdjęcia starego Wrocławia i nie tylko, także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam do zobaczenia. A któż to nas odwiedził? Hi, this is Will Butler from the Arcade Fire and you're listening to Trójka. Za 25 minut 13 Orpheus na naszej antenie. Just wait until it's over. Arcade Fire, It's Never Over o Orpheus z płyty Reflektor w Radiowym Domu Kultury za 18 minut 13. Przed tygodniem się nie udało, mieliśmy za dużo rzeczy, więc przełożyliśmy tę zapowiedź na dziś i w tej chwili na pewno się uda. Agnieszka Opszańska. Otwieramy temat jednego z najciekawszych wydarzeń na festiwalowej mapie Polski. Do Krakowa w październiku zjedzie rzesza fanów muzycznego eksperymentu, awangardy, elektroniki i sztuk wizualnych. A my już teraz przekazujemy bardzo dobre wieści dotyczące programu. Zatem festiwal Unsound w tym roku pod hasłem The Dream. A do czego nawiązuje? Częściowo do tego momentu nasycenia, przesytu muzyką, przesytu festiwalami i też jest takim jakby punktem wyjścia do autorefleksji nad samym wydarzeniem, nad tym, jaka jest formuła festiwalów, w ramach którego pojawiają się postacie, które kiedyś kojarzone były tylko i wyłącznie z undergroundem, z muzyką totalnie eksperymentalną, nieoczywistą, a teraz jakby tego undergroundu chyba do końca nie ma. Mówi Małgorzata Płysa. Właśnie chcemy też w ramach festiwalu podkreślić obecność postaci, które dalej kojarzone są z undergroundem, z zupełnie nieoczywistą formą tworzenia, ale też są na tyle rozpoznawalne, ale jednak starają się nadal robić swoje, pomimo tej otoczki legendy wokół nich, czy wokół ich twórczości. I właśnie w kontekście niezależności, a jednocześnie popularności, znakomitą informacją jest pojawienie się na Unsoundzie nowojorskiej formacji Swans. Szczególnie, że w tym roku pojawił się nowy, znakomity album To Be Kind. To jest świetna wiadomość również dla nas. Jako twórcy festiwalu też jesteśmy wielkimi fanami zespołu i solowych dokonań Michaela Jerry, więc tym bardziej cieszy nas, że wystąpi. Wystąpi w samym głównym weekendzie festiwalu 18 października w Teatrze Łaźnianowa. Więc tak, zdecydowanie prezentacja nowego materiału z albumu To Be Kind będzie wielkim wydarzeniem i ważnym elementem całego programu i też nawiązującym poniekąd do motywu przewodniego, bo tworząc go też wychodziliśmy początkowo od idei kontrkultury. Też bardzo dużo myśleliśmy o tym, że w tym roku świętujemy setną rocznicę urodzin Williama Burroughsa, więc ta postać też się przewinie w programie festiwalu, nie tyle w programie muzycznym, co właśnie we wspomnianym programie paneli dyskusyjnych, warsztatów, więc będziemy mówić o tych pierwszych pomysłach zarówno przedstawicieli nurtu Liszemu Burroughsowi, ale też dadaistach, surrealistach. Pokażemy na pewno kilka ciekawych, może zapomnianych, ale kultowych już filmów, więc też te elementy pojawią się w programie na pewno. Skoro uciekliśmy od muzyki, to koniecznie musimy wspomnieć o intrygującej instalacji, która połączy, uwaga, dźwięk z zapachami. Tak, zapach ma oddawać to, czym jest muzyka, więc tutaj zadanie, które postawiliśmy berlińskiemu perfumiarzowi Geze Schön. Zaprosiliśmy do udziału Bena Frosta, Tima Heckera i Steve'a Goodmana, a każdy z nich stworzył osobny utwór, który ma reprezentować rodzaj dźwięku. Ben Frost stworzył esencję, muzyczną esencję noise'u, Tim Hecker muzyczną esencję drone'u i Steve Goodman odpowiedzialny był za bass, czyli bass, jak nazwaliśmy tą kompozycję, bo każdy z tych dźwięków czy utworów przerodził się też w taką inspirację dla perfumiarza, który na podstawie tych kompozycji stworzył trzy zapachy o tych samych nazwach i każdy z tych trzech zapachów będzie dostępny w formie takiej instalacji synestetycznej w przestrzeni Muzeum Narodowego w Krakowie, więc będzie można sobie pójść odczuć. Tu swoje siły połączą specjaliści od dźwięku i zapachu, ale wróćmy do muzyki. Po występie Chris & Cosi w 2010 roku, teraz fajnie, że powracają na Unsound w wzmocnionym składzie, bo będzie towarzyszyła im też Nick Void z Factory Floor, też Ren Sheffield, czyli Container w zupełnie nowym projekcie ze wspaniałymi norweskimi perkusistami. No i jeszcze warto wspomnieć o zespole, który dość rzadko występuje na żywo i każdy z tych występów jest wydarzeniem sam w sobie, bo to są bardzo specyficzne wykonania, takie bardzo minimalistyczne, ale jednocześnie rozwijające się w niezwykle ciekawy sposób. Za każdym razem inne koncerty The Next, australijskiego tria, którzy tym razem połączą siły z Radianem, świetnym zespołem z Austrii. To też powinno być ciekawe wydarzenie. Też pojawi się wielu artystów norweskich, kilku islandzkich w tym roku. Poza tym Księżyc, no to też rzeczywiście powrót po latach i też reedytowana będzie ich płyta nakładem wytwórni brytyjskiej, więc też to będzie ciekawa okazja dla fanów. Dołóżmy do tego zestawu Bena Frosta, Dead Pruda czy ostatnio ogłoszonego Kevina Martina, kryjącego się pod pseudonimem The Bug i już wiadomo, że Unsound to bardzo mocny punkt festiwalowej jesieni. A więcej poczytamy na www.unsound.pl. to będzie znakomity czas. Październik w Krakowie, najpierw Unsound, a potem książki i Festiwal Konrada. Spotkanie między innymi z znakomitym katalońskim pisarzem Jaume Cabré. Skoro słowo książki się pojawiło, to za chwilę będzie o bibliotece. Wcześniej stąd, z Wrocławia, Skalpel. Skalpel z Wrocławia, Simple, zapowiedź całej nowej płyty. Pozdrawiamy przy okazji Płock, bo tam Audio River, wyprzedany festiwal i na nim Skalpel między innymi się pojawił, z tego co wiem, wczoraj. Ciekaw jestem, jak było. Zbiegła do nas z półpiętra tutaj w kinie Nowe Horyzonty, do naszego studia, Małgorzata Kanownik, Instytut Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspólnie z Instytutem i z festiwalem zorganizowaliśmy po raz pierwszy, to powiedzmy, bibliotekę festiwalową. Jakoś tak się przyjęło, że to miła sytuacja, kiedy muzyka spotyka się z książkami na najważniejszych polskich festiwalach i dlatego stworzyliśmy bibliotekę we Wrocławiu. I jak jest? Powiem szczerze, że mieliśmy sporo obaw, bo to nasz debiut. Byliśmy na openerze, wiedzieliśmy, że tam to zdało egzamin, a teraz film, festiwal filmowy trwający znacznie dłużej, więc wreszcie mogliśmy dojść do takiej formuły, w jakiej lubimy udostępniać książki najbardziej, czyli do biblioteki. Wydawcy obdarzyli nas hojnie, jest naprawdę z czego wybierać na półkach, na półpiętrze w kinie Nowe Horyzonty i ludzie nie zawiedli. Między seansami przychodzą poczytać do nas, siadają sobie, czytają własne książki albo brane od nas półek, no i wypożyczają. Wczoraj było szaleństwo, dzisiaj kontynuacja tego szaleństwa, no i kończą nam się książki, więc będziemy z Warszawy dosyłać kolejne, żeby nie rozczarować festiwalowiczów. Ja się tego nie spodziewałem, mówiąc szczerze, że będzie aż tak duże zainteresowanie, ale tak sobie siedzę tutaj w kinie, w naszym studiu festiwalowym, obok są takie duże stoły, przy których można coś zjeść, poczekać między seansami i mnóstwo osób z książkami z naszej biblioteki. Nie to, żebym pochwalał czytanie przy jedzeniu, ale jest to miły widok, że ta biblioteka się sprawdziła. Co jest na półkach? Na półkach mamy bardzo, bardzo różne książki. Ja może zanim opowiem, co u nas można poczytać, to podziękuję wydawcom, bo bez nich zwyczajnie tej biblioteki by nie było, bo to wszystko od nich dary. To dziękujmy. Egmont, Ezop, Charakter, Krytyka Polityczna, Pruszyński, Spółka, Rebis, Świat Książki obchodzący 20-lecie, WAB, Wielka Litera, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Marginesy, Nasza Księgarnia, Sine qua non i Znak. To jest, ta lista pokazuje, że to może być, to mogą być różne gatunki. Literatura poważna dla dzieci, reportaże. Są bardzo różne gatunki. Mamy książki muzyczne, mamy książki o filmie, o teatrze, mamy bardzo dużo reportażu i on się cieszy dużą popularnością. Mamy świetną literaturę polską, mnóstwo nowości. To też dzięki temu, że naszą bibliotekę zasiliły zasoby Michała Nogasia. Zwrotne, bo to biblioteka. Zwrotne oczywiście. Mamy literaturę dla dzieci. Myśleliśmy, że... No właśnie, czy przychodzą dzieci, a czy rodzice z dziećmi do biblioteki? Powiem tak, myśleliśmy, że no tutaj trafiliśmy trochę jak kulą w płot, że dzieciaków nie będzie. No i dzisiaj wielkie zaskoczenie, wielka radość, bo rano był poranek dla dzieci, były warsztaty, no i pojawiły się dzieciaki, zniknęły książki dla dzieci. Powiedz, kto pracuje w bibliotece? W bibliotece pracują wolontariusze. Tutaj wielki ukłon w stronę organizatorów festiwalu. Wspaniałe dziewczyny. Wciągnęły się, są po prostu rewelacyjnymi bibliotekarkami, też sprawiają, że mit bibliotekarki, po prostu zmieniamy wizerunek bibliotekarek. Uśmiechnięte, miłe, miłe dziewczyny. Mamo, pozdrawiam cię. Nie to chciałam powiedzieć. Natomiast wszyscy, myślę, że ci, którzy nie chodzą normalnie do biblioteki, mają taki stereotyp i myślę, że my skutecznie walczymy na co dzień z tym stereotypem, a tutaj w Bibliotece Festiwalowej zwłaszcza. Małgorzata Kanownik, Instytut Książki w naszym studiu na Nowych Horyzontach. Powiedzmy jeszcze o tym, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, niezależnie od biblioteki. Trzy spotkania literackie. Tak, przed nami trzy spotkania literackie w ramach festiwalu, ale nie w miejscu festiwalu. Zapraszamy do Księgarni Hiszpańskiej. To jest po drugiej stronie tak, ulicy. Tak, bardzo bliziutko. Naszymi gośćmi będą Ziemowit Szczerek, on 29 lipca, 30 lipca u nas Jacek Hugo Bader, a 31 Magdalena Grzebałkowska. Także będą ciekawe rozmowy. Ja powiem, bo pewnie Michał tutaj będzie zawstydzony nieco. Świetne prowadzenie, gwarantowane, bo właśnie Michał Nogaś i Szymon Kloska od nas z Instytutu. Naprawdę warto tych panów zobaczyć w akcji. No a wszystko to w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Promujemy czytelnictwo w sposób nietypowy, wychodzimy z książką tam, gdzie dotąd książki nie było, sprowadzamy autorów tam, gdzie dotąd nie przyjeżdżali, nie byli tacy oczywiści i liczymy, że będzie fajnie. Dodajmy, że aby przyjść i spotkać nas tam, gdzie będziemy z pisarzami rozmawiać, po drugiej stronie ulicy, nie trzeba być widzem festiwalu, nie trzeba mieć karnetu, biletu, po prostu spotkania są otwarte, można przyjść, tak, słuchać, pytać, rozmawiać. Zapraszamy wszystkich, wiemy też, że książki można przyjść ze swoimi i wyjść z autografem, można też będzie kupić na miejscu książki, więc zapraszamy serdecznie. Małgorzata Kanownik, Instytut Książki, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Małgosia wraca do biblioteki, a ja państwa już w tej chwili zapraszam na film w radiu. Może to zabrzmi dziwnie, ale tak. O 13.15 dziś w Nowych Horyzontach pokaz znakomitego obrazu o brytyjskiej grupie. Nosi tytuł Pulp, film o życiu, śmierci i tak dalej. Proszę sprawdzić w sieci. Polecamy do 13 na antenie Disco 2000. Didn't notice me at all. Autopromocja. Dezerter i Lechianerka. Jazz Zombie. Makowiecki, Skrzech i Komendarek. Pablo Pawo i Skubas. Pustki. The Freuders. Waglewski, Fischemade. Oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To już dziś. Kolejny koncert męskiego grania, tym razem w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. A na naszej antenie specjalne wydanie Myśliwieckiej 357 dziś o 15. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko oręcz na kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z oręcz. Szczegóły na oręcz.pl. Co się u ciebie kroi? Warzywa, owoce, mięso, ryby? A co się kroi w Lidlu? Super oferta, wyjątkowo ostre, kolorowe noże Cushino. Od 7,99 zł. Już od 7,99. A nóż się przyda. I na pewno przyda się też patelnia aluminiowa z powłoką zapobiegającą przywieraniu. Od 17,99 zł. Teraz w Lidlu patelnie już od 17,99. Co tydzień coś nowego. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba śmiertelnych ofiar bliskowschodniego konfliktu w Strefie Gazy przekroczyła już 1000. W tym serwisie też apel o powołanie nowej koalicji, która rządziłaby Ukrainą do przyspieszonych wyborów i naciski na wprowadzenie sankcji wobec Rosji. Sankcje teraz albo nigdy, mówi szef niemieckiej dyplomacji. Najpierw najnowsze i tragiczne informacje z Gazy. Liczba śmiertelnych ofiar wojny w Strefie Gazy po stronie palestyńskiej przekroczyła już 1000. Wojna kosztowała także życie 37 izraelskich żołnierzy. Od 7 rano obowiązuje 12-godzinny rozejm i Izraelczycy i Hamas zapowiedzieli, że będą go przestrzegać. W Paryżu tymczasem trwa międzynarodowe spotkanie poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie. Uczestniczy w nim m.in. amerykański sekretarz stanu John Kerry, który próbuje doprowadzić do trwałego zawieszenia broni między zwaśnionymi stronami. Doradca prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki Jurij Łucenko apeluje do sił demokratycznych w parlamencie o powołanie nowej koalicji, która rządziłaby krajem do przedterminowych wyborów parlamentarnych, które prawdopodobnie odbędą się w październiku. Niewykluczone, że w czwartek odbędzie się w parlamencie głosowanie nad odwołaniem premiera Arsenija Jaceniuka, który dwa dni temu po rozpadzie koalicji rządzącej podał się do dymisji, wyjaśniał, że nie chce pracować, nie mając większości w parlamencie. Wczoraj wieczorem zebrała się Ukraińska Rada Bezpieczeństwa. To dobra wiadomość, że politycy chcą ze sobą rozmawiać, komentuje Krzysztof Nieczypor z portalu EastBook.eu. Mam na myśli właśnie prezydenta Poroszenkę, przewodniczącego parlamentu Turczynowa i premiera Jaceniuka. Spotkali się i już na spokojnie, po opadnięciu tych czwartkowych emocji, przystąpili do rozmów na temat dalszego rozwoju sytuacji politycznej na Ukrainie. Ekspert przypomina też, że Euromajdan domagał się wcześniejszych wyborów i takie oczekiwania są powszechne. To oczekiwanie jest bardzo wysokie i rzeczywiście to rozpisanie wyborów jest konieczne. Krzysztof Nieczypor ma jednak wątpliwości co do jesiennego terminu wyborów. Przed godziną mówiliśmy o stanowisku szefa polskiej dyplomacji w sprawie planowanych przez Brukselę sankcji wobec Rosji za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Są one koniecznością, stwierdził minister Radosław Sikorski. Teraz bardzo podobne stanowisko szefa niemieckiej dyplomacji Franka-Waltera Steinmeiera. Steinmeier powiedział, że Rosja nie pozostawia Unii Europejskiej wyboru. Po katastrofie malezyjskiego samolotu na Ukrainie i niegodnym postępowaniu separatystów na miejscu tragedii trzeba sięgnąć po ostrzejsze środki. Steinmeier przypomniał, że w Brukseli trwają prace nad tak zwanymi sankcjami sektorowymi. Przewidują one m.in. utrudnienie rosyjskim bankom dostępu do europejskich pieniędzy czy ograniczenie eksportu do Rosji wysoko zaawansowanych technologii. Moskwa musi zrozumieć, że konieczne są czyny, a nie tylko słowa w sprawie deeskalacji na wschodzie Ukrainy, powiedział Steinmeier. Komentator Süddeutsche Zeitung pisze tymczasem, że Unia Europejska musi teraz wprowadzić sankcje. Nadszedł bowiem moment, w którym uprawniona ostrożność w działaniach wobec Rosji może zmienić się w niebezpieczną pasywność. Sankcje teraz albo nigdy, czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tragiczny wypadek koło Białegostoku. Po 8 rano samochód, którym podróżowało 4 wędkarzy, wjechał do zalewu Siemianówka. 2 z nich zginęło. Okazało się, że kierowca miał ponad promil alkoholu w organizmie, mówił w TVP Info Kamil Sorko z białostockiej policji. Kierowca samochodu prawdopodobnie pomylił drogę i wjechał do zalewu. Siedzący za kierownicą 52-latek i jadący obok pasażerz wydostali się z tego pojazdu w własnych siłach, natomiast dwaj pasażerowie siedzący z tyłu zostali wyciągnięci przez światła tego zdarzenia. Niestety pomimo udzielonej na miejscu pomocy medycznej ci mężczyźni obaj zmarli. Kierowca został zatrzymany przez policję. Hiszpańscy artyści łamią stereotyp pomocy społecznej w obskurnych warunkach. W Barcelonie powstaje stołówka połączona z ogrodem i galerią sztuki. Stołówki dla bezdomnych i bezrobotnych zwykle kojarzą się z dużymi salami i nakrytymi ceratą stolikami. Autorzy projektu Can Rougier postanowili to zmienić. Chcą, aby ci, którzy będą korzystali z pomocy, czuli się potrzebni i użyteczni. Mogą pracować w ekologicznym ogrodzie posadzonym wokół budynku albo dbać o galerię, która powstaje